أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 86. suresi olan Tarık suresindeyiz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ Semaya yemin olsun. Tarık'a da. Yani göğe yemin olsun. Tarık'a da. Bu yeminler yemin edilen şeyin önemini gösteriyor. Tarık gece gelen anlamına geliyor. Tarık'ın ne olduğunu zaten surenin kendisi bize anlatıyor. Tarık'ın büyük bir önem taşıdığını bize ifade ediyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَتْ تَارِقِ Tarık'ın ne olduğunu sana kim bildirdi? Nereden biliyorsun Tarık nedir? النجم الثاقب o delen yıldızdır. Öyle bir yıldızdır ki delip geçer. Peki delip geçen yıldızsa neyi deliyor? Karanlığı deliyor. Karanlığı sadece Tarık mı deliyor? Bütün yıldızlar deliyor. Öyleyse burada başka bir şey olabilir. Ondan dolayı Cenab-ı Hak burada diyor ki İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Herkesin, her insanın üzerinde mutlaka koruyucu vardır. O zaman o delen insan da deliyor demektir. Delebilir demektir. Allah her insanın üzerine bir koruyucu yerleştirdiği için insanı delemiyor. Tabi bu konularda uzmanlar konuşursa onlar çok şeyler söylerler. O gökyüzünden gelen, işte bazen ifade ediyorlar. Bir taraftan girip öbür taraftan çıkan ışınlar var diyorlar. Yani yeri deliyor. Belki o ışınlardır, belki başka bir şeydir. Ama bu öyle bir ışın ki insanı delemiyor. Çünkü her bir insanın üzerinde Allah bir koruma oluşturmuş. Demek ki o koruma olmasa insan da delip geçecek. Burada ayete iki şekilde mana vermek mümkün. İn, Arapça bilenler için söylüyorum, in nafi olarak alınabilir. Oradan, ondan sonra gelen lemma da illa anlamında olabilir. Yani hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucusu olmasın şeklinde anlam verilebilir. Ayrıca inneden takfiflenmiş in de olabilir. O zaman bunun aslı inne kulle nefsin olabileceği gibi innehu kullu nefsin lema aleyha hafiz. Ya oradaki ma da şey olur. Ya ellezi manası ne olur ya da zait olmuş olur. Ama anlamda fazla bir değişiklik olmaz. Yani her insanın üzerinde mutlaka bir koruma vardır anlamına gelir. Onu koruyan bir şey vardır. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ O zaman insan baksın, neden yaratılmıştır? Yani size bir koruma veriliyor ama aslında sizin yaratıldığınız korunmayan şeylerdendir. Yani topraktan, sudan yaratılıyorsunuz. Fakat insan olduktan sonra sizin üzerinizde bir koruma oluşturuluyor. İnsan baksın ve düşünsün. Neden yaratılmıştır? Şimdi herkes kendisini özel bir varlık olarak görür. Buna hakkı da vardır. Çünkü her insan için önemli olan kendi hayatıdır. Kendi hayatında başarılı olacaksa bu sevaphanesine yazılır, başarısız olacaksa başarısız olarak kaydedilir. Önemli olan kişinin kendi başarısıdır. Evet, başkalarının başarısı bizi mutlu eder, memnun eder, hoşumuza gider ama bizim sevap hanemize bir şey geçmez ondan dolayı. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Şimdi sevdiğiniz, hoşlandığınız birçok kişilerin başarısı sizi mutlu eder. Bu güzel. Ama onların başarısında sizin katkınız varsa o zaman sizin sevap hanenize bir şeyler eklenir. Öyleyse bir insan için en önemli kişi kendisidir. Yani kendisini başarılı kılabilmek için ne yapması gerekiyorsa yapmalıdır. Ben neyim ki, biz kimiz ki falan derse desin. O zaman ne olup ne olmadığını ahirette görürsün. Ondan dolayı Allah-u Teala her bir insana birinci olma görevini yüklemiştir. Başkaları birinci olmuş. Bu sizin futbol takımınızın şampiyon olması gibi bir şeydir. sizin elinize bir şey geçmez. Sadece o anda sevinirsiniz, zevklenirsiniz, olur biter. Ama sizin şampiyon olmanız lazım. Sizin hanenize yazılacak olan sizin kendi başarınızdır. Öyleyse kendimizi mutlaka önemsemek zorundayız. Kendimizi önemsemek demek kendimizi büyük görmek değil. Neyse ki o. Ama küçük de görmeye hakkımız yok. Ben buyum. Bir de şunu düşüneceğiz. Bizim için, yani bizim için dünya doğduğumuz gün başlar, öldüğümüz gün biter. Uyuduğumuz zamanlar da zaten yaşamamış gibiyiz. O zaman mümkün olduğu kadar sağlıklı, mümkün olduğu kadar başarılı olmamız lazım. Kendi kendimizi avutacak şeyler söyleyebiliriz. Birçok mazeretler ortaya dökebiliriz. Ama bunun bize bir faydası olmaz. Çünkü Allah-u Teala her şeyi biliyor ve asıl değerlendirmeyi O yapacak. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. Aslında insan kendine karşı bir basirettir. Yani insan ne olup ne olmadığını çok iyi bilir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرَهُ. Birçok mazeretler sayıp dökse de ne olduğunu çok iyi bilir. İşte biliyorsunuz bizim meşhur Nasrettin Hoca fıkramız var. Hoca bir gün yolda giderken ayağa takılmış, düşmüş. Ah ihtiyarlık demiş. Sağa sola bakmış ki kimse yok demiş. Senin genç vaktinde sanki bilmiyorum da öyle konuşuyorsun. Hani başkalarını kandırmamız kolay da kendimizi kandıramayız, Cenab-ı Hakk'ı kandıramayız. Öyleyse yaşımız ne olursa olsun, bilgimiz ne olursa olsun, imkanlarımız ne olursa olsun mutlaka başarıya kilitlenmemiz lazım. Çünkü tekrar bu dünyaya dönmemiz, yeni bir hayat yaşamamız mümkün değil. Ne elde edersek, yanımızda ne götürürsek ancak onu göreceğiz. Bu başarıyı değerlendirecek olan Allah-u Teala olduğuna göre Allah'ın koyduğu kurallara göre başarılı olmak zorundayız. Allah'tan başkasının koyduğu kurallara göre başarılı olursak ve Allah da ona başarı demiyorsa bunun bize bir faydası olmaz. Yani kendimiz son derece önemliyiz. Tamam. Son derece önemliyiz ama kendi haddimizi de bilmek zorundayız. Böyle tanrılaşmak, büyük olmak falan yok. İşte biz çiğneyip geçtiğimiz topraktan yaratılmış kişileriz. Haddimizi de bilmek zorundayız. Az önce Allah bize birinci olma görevini vermiştir derken onu atladım. Zaman zaman okuduğumuz bir ayeti kerimede ki onu sık sık okumakta fayda var. Allah-u Teala şöyle diyor. قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهِ. De ki benim namazım, ibadetlerim, yaşamam, ölmem, varlıkların sahibi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ. Ben böyle emir aldım. Yani ne yaparsam Allah için yaparım. Çalışmamı da Allah için, Allah'ın emrettiği şekilde, ibadetim de onun için, yaşamam da onun için, ölmem de onun için. Ben çoluk çocuğum için yaşamıyorum. Ben efendim işte ülkem için yaşamıyorum. Ben bilmem ırkım için yaşamıyorum. Ben Allah için yaşıyorum. O çoluk çocuğu bana veren O, beni o ırktan yaratan O, Beni o ülkede yaratan o. Bunların hiçbirisi benim tercih ettiğim şeyler değil. Öyleyse benim yaşamamdaki asıl hedef Allah için yaşamaktır. Ben böyle emir aldım. وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanların evveliyim. Evveli ne demek? En önde olanı. Bir numarası. Ben bir numarayım. Bakın Allah ne kadar önem vermiş görüyor musunuz? Hepimize verdiği emir bu. Bir numara olacaksın. Canım bizde o para ne arıyor? Parayla değil kardeş. İmkanlarını en iyi kullanarak bir numara olabilirsin. Yarışı yapan Allah. Senin hangi imkanlarına sahip olduğunu o biliyor. Ve sana da bir numara ol diyorsa, kararı da o verecekse, o zaman sen elindeki bütün imkanları sonuna kadar zorla. Kadın içinde, erkek içinde fark etmez. Tembelliğe yer yok. Mutlaka en başarılı olacaksın. Çünkü ahirette en üst mertebelere talip olmalısın. Oraya başarısız gittiğin zaman geriye dönme imkanın yok. Öyleyse en başarılı şekilde gitmek lazım. Ama bütün bunları yaparken de haddini bileceksin. Senin yaratıldığın şey nedir? İşte topraktan yaratılmış. Hulika min ma'in dafiq. Tazikli bir sudan yaratılmıştır. Fışkıran bir sudan yaratılmıştır. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Bel ile köprücük kemikleri arasından çıkar. İnsanın tohumu. İşte kendinde fazla yüksek görme, o su eline bulaştığı zaman kirlendi diye hemen bir an önce yıkanmaya bakıyor. Yani haddini de bil. İnnehu ala raci'ihi lekadir. Allah-u Teala, yani seni o sudan yaratmış olan, seni, yani kişiyi tekrar suya döndürmeye elbette kadirdir. Şimdi şöyle düşünün, koskoca bir elma ağacı kesiliyor, yakılıyor, yaprakları çürüyor. Ama ondan bir tane tohum kalıyor. Bir tek çekirdek kalıyor. O çekirdeğin içinde de bir su var. Esas onu canlılık veren. İşte onda bütün elmanın formülleri var. Aynı ağaç o topraktan bitiyor. İşte senin ilk oluştuğun su nasıl senin ilk yapını oluşturuyorsa yeniden o suya Allah seni çevirecektir. Yeniden o suya çevirecektir. Hulika min ma'in dafik. İşte o sudan yaratıldı. Tabii bu köprücük kemiklerinden ve sırttan çıkan su. Hem kadının hem erkeğin suyu. Bu iki su birleşince ona nutfe deniyor. Yani döllenmiş yumurta deniyor. Zaten bu ayet de o ikisinin birleştiğini gösteriyor. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ Kişiyi nutfeden yaratmış, sonra o nutfenin içerisine onun gücünü yerleştirmiştir. Geçen hafta Nisa suresinin ilk ayetini size okumuştum. Bugün tekrar okuyayım. Burayla birleştirmekte fayda var. Çünkü ilk defa okuduğumuz için birkaç kere okumak lazım iyice zihinlere yerleşmesini sağlamak için. Yetmiş sekizinci sayfa. Şimdi Allah bizi, tekrar o ayetten hareketle konuşalım. Allah-u Teala bizi döllenmiş yumurtadan yarattığını bildiriyor o ayette. Yani o su köprücük kemikleriyle bel arasından çıkar. Hem kadının hem erkeğin suyu. Onlar ana rahminde birleşince kişinin ilk yapısını oluşturuyor. Birleşmese bir şey olmuyor. İşte ona da nutfe deniyor. Onu Allah min nutfetin halakahu diye belirtiyor. Anadan ve babadan gelen bu sular birleşince bir nutfe oluyor. Peki, Adem aleyhisselam nasıl yaratılmış? O Nisa suresinin ilk ayetinde diyor ki Allah-u Teala, يَا اِيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا Sizi bir tek nefisten yaratandır. Ve halaka minha ve o nefisten yaratmıştır. Sizi bir nefisten yarattı. Mesela şimdi şöyle bu mendili bir nefis kabul edin. Şimdi diyor ki sizi diyelim bu nefisten yarattı. Ve halaka minha gene bu nefisten yarattı. Zevceha bundan yarattığının eşini. Sizi bu nefisten yarattı, eşini de bundan yarattı. Ve bette minhuma eşiyle o sizin aslınız olan kişiden çoğalttı. Ricalen kethiran ve nisa'e çok sayıda kadını ve erkeği. O zaman öyleyse halakakum de sizi yarattı ifadesi sizin babanızı yarattı demek olur. Çünkü biz o nefsi vahideden değiliz. Biz ondan yaratılan eşlerdeniz. Yani hepimiz Adem'in ve Havva'nın çocuklarıyız. O zaman sizi ifadesi sizin babanızı demektir. Babanızı bir tek nefisten yarattı. Şimdi Adem aleyhisselam olarak düşünmek zorundayız. Başka olması mümkün değil. Şimdi Adem'i diyelim bu nefisten yarattı. Yani babanız Adem'i bu nefisten yarattı. Eşini de bu nefisten yarattı. Ve halaka minha yani o nefisten yarattı zevceha eşini. O zaman bu nefis ne olmalı? Yine döllenmiş yumurta olmalı. Çünkü bizi tekrar döllenmiş yumurtaya çevireceğine göre diyor ki bir ayette مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin ilk yaratılışınız ve yeniden yaratılışınız bir tek nefsin yaratılması gibidir. Yani Adem Aleyhisselam'ın yeniden yaratılmasıyla yani bizim yeniden yaratılmamızla Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışı aynıdır. Nasıl Adem Aleyhisselam'ın annesi babası yoktu? Bizim de yeniden yaratılışımızda annemiz babamız olmayacaktır. Ya ne olacak? İnnehu ala raci'ihi lekadir. Yani şu vücut çürüyecek, tekrar döllenmiş yumurta haline döndürülecek. Ve ondan yaratılacak. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ilk madde neymiş? Döllenmiş yumurta olmak zorunda. O zaman o döllenmiş yumurta ikiye bölünür de ikisinden de birer insan yaratılırsa ona ne deniyor? Bir yumurta ikizleri deniyor. O zaman Havva annemiz de bir yumurta ikizi gibi Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı şeyin bir parçasından yaratılmış. Adem Aleyhisselam'dan değil, onun yaratıldığı şeyden. Yani bir döllenmiş yumurta ikiye bölünmüş, bir parçasından Adem, bir parçasından Havva. Böyle yaptım ki diyor Cenab-ı Hak birbirinizi ısınasınız. Ve bethe minhuma ricalen kesiran ve nisaa. İşte bu ilk eşten. Yani Adem'in annesi babası yok. Havva'nın annesi babası yok. Ama topraktan o nutfeyi Cenab-ı Hak oluşturmuş. O oluşmuş olan nutfeden Adem ve Havva yaratıldı. İnsanlar bu ikisinden yaratıldılar. Yani bizim yaratılmamıza sebep olan Adem'in suyu ile Havva'nın suyunun ana rahminde birleşmesidir. Fakat yeniden yaratılışta bu yok. Çünkü yeniden yaratılışta bütün insanlar zaten ölmüş. Tekrar bir Adem ile Havva'nın yaratılması, sonra insanların onun soyundan yaratılması diye bir olay yok. İnnehu ala raci'ihi lekadir. Allah kişiyi tekrar o döllenmiş suya çevirmeye kadirdir dediğine göre, demek ki yeniden yaratılış, da vücut, o ilk maddemiz olan döllenmiş yumurtaya çevrilecek. Peki ana rahmi görevini ne görecek? Toprak görecek. O zaman hepimiz topraktan, Adem Aleyhisselam da aynı şekilde yaratılacak artık. O zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla bizim yaratılmamız arasında herhangi bir fark olmayacaktır. Ondan dolayı مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Sizin yoktan var edilmeniz, yani ilk yaratılışınız ve yeniden yaratılışınız. Şimdi biz burada yoktan var edilme ifadesini kullandığımız zaman yok olan insan, ama insanın bütün maddeleri var. Çünkü Allahü Teala ve kaddara akvâteha fî erbaati eyyâm diyor. Yeryüzünü iki günde yaratmış, yiyeceklerini de bütün yiyeceklerin tüm ölçülerini toprağın içerisine, dört gün içerisine koymuş. Ve araştıranlar için eşit uzaklıkta bırakmış. Yani sen gereken bilgiye, beceriye, gayrete sahipsen, o yiyecekler başkalarına ne kadar uzaksa sana da o kadar uzak. Sevaen lissailin diyor. Onun için gereken çalışmayı yap. Allah bütün formülleri toprağa yerleştirmiş. Domates ekersen domatesin formülü devreye girer. Biber ekersen biberinki, pamuk ekersen pamukunki, artık ne yaparsan onunkisi devreye girer. İşte bunlar ilk gün yerleştirildiği andan itibaren senin parçacıkların orada zaten vardı. Ama ne zaman senin annende ve senin baban vücudunda o su haline, seni o su haline getiren özümseme oldu ve o su ne zaman ana rahminde döllendi, işte o andan itibaren senin varlığın ortaya çıkmaya başladı. Ve Allahü Teala diyor ki hel ete alel insani hinun mined dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsanın üzerinden uzun bir zaman geçmiştir ki onunla ilgili üretilmiş herhangi bir bilgi yok. Ne zaman başlıyor bilgi üretmeye? Anne ile babanın vücudundaki oluşmayla başlıyor. İnnehu ala raci'ihi lekadir. Allahü Teala kişiyi tekrar ilk yaratıldığı su şekline döndürmeye kadirdir. gücü yeter. Ne zaman bunu yapar? Yevme tuble serair. Bütün sırların çürüdüğü bir zaman yapar. Yani sırların üzerindeki perdeler tamamen çürümüş. Artık kapatmaya, örtmeye gerek yok. Her şey ortaya dökülür. Diyor ya, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Adam bakıyor defterine, ya şuna bak Allah'ını seversin ya. Ya bu da yazılır mı? Şu küçük büyük her şeyi yazmış. Artık gizleyecek hiçbir şey yok, her şey ortada. İşte o gün için yaratılacak insanlar yeniden ve o su her bir insanın suyu tekrar eski şekle dönecek. Yani ilk döllendiği yumurtaya dönüşecek vücudu. فَمَا لَهُ مِنْ كُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Ama o gün kişinin kendisine ait bir gücü yok. Yardımcısı da yok. İster Müslüman olsun, ister kim olursa olsun. O sırların tümüyle ortaya atıldığı gün kişinin artık kendi gücü bitmiş. O gün ne sevap kazanabilir ne günah kazanabilir. Ne şu işi yapabilir ne bu işi yapabilir. Ne yapacaksa şimdiden yapacak. O zamana herhangi bir şey ertelenmez. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Döndürme gücüne sahip olan göğe yemin olsun. Döndürme gücüne. Şimdi bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şunu anlatıyor. Yani bakın, göğün döndürme gücü, ben bunu anlatınca belki Yahya ve Enes Hoca ilgili ayeti hatırlayabilirler. O döndürme gücünü şey yaparız, ortaya koyarız. Evet, Ataullah da dikkatle baksın. Şimdi Cenab-ı Hak yeniden yaratılış anlattığı bir ayette işte kişinin gökyüzüne bir buhar olarak çıkıp o gökten işte yağmur olarak yere inip yerde toprakla birleşerek bitkiler haline gelmesi, o bitkinin çok güzel bir görüntü kazanması, sonra işte bizim benim saçlarım gibi yavaş yavaş sararmaya başlaması, sonra beyazlamaya başlaması, sonra o dimdik duran adamın artık yavaş yavaş belinin eğilmeye başlaması, dizlerin tutamaması hale gelmesi falan. Aynı şey işte, yani ağaçların kurumasıyla insanın şeyi yaşlanması aynı. Şimdi, Zümer 21. Olabilir. Olabilir diyorsun. Bir bakayım. O mu? Tamam, Enes Hoca daha çabuk bulur. 39. sure değil mi? Evet. 461. sayfa. İşte burada, orada da raci kelimesi kullandı bizde de. Yani kişinin nasıl tekrar suya dönüşme, kişinin tekrar suya dönüşmesiyle o otların yeniden suya dönüşmesi arasında bir benzerlik Cenab-ı Hak kuruyor burada. Bak diyor ki, Elem Tara, Zümer 21'de 461. sayfa, Elem Tara ennallâhe enzele mines semai ma'en. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Feselekehu yenabi'a. Sonra o suyu kaynaklara yönlendirdi. Yani su kaynaklarına girdi o su. Toprağın derinliklerine girdi. Fil ardı toprağın içerisinde. Sümme yuhricu bihi zer'an. Sonra o su sebebiyle bir bitki çıkardı. Yani biz o su, bizim yaratılışımız da işte o suyla bir ana rahminde çocuk oluşuyor ya. Benzetin onu. Muhtelifen elvanu. Renkleri farklı. İnsanlar da öyle. Sümme yehiyücü. Sonra güzelleşir. Bakarsın çok tatlı bir görüntüsü var. Bahar işte bir müddet önce İstanbul'un her tarafında laleler vardı. Şimdi yok. Feterahu musfarran. Daha sonra sarardığını görürsün. Artık o su çekilmeye başlıyor vücutta. Hani hayvan şeyin, ağacın vücudundan su çekilmeye başlıyor. Sararıyor. Biz de ne yapıyoruz? Bizim de saçlarımız ağarıyor. Sonra kırılmalar başlıyor. İşte kemiklerim ağrıdı, kırıldı, mafsallarım tutmuyor, belimi doğrultamıyorum falan demeye başlıyoruz. Ona benzer bir şey. Sümme yec'alhu hutamen. Sonra Allah onu bir çöpe çevirir. Çöp gibi olur. İşte insan oldu öyle. Ne olur? O zaman su çıkar. Su çıkar gider. Bir müddet sonra o su tekrar iner aşağıya, tekrar hayat başlar. Sanki geçen sene hiç bu olmamış gibi. Evet. İnne fî zâlike le zikrâ li ulil elbâb. İçi temiz olan, fitne fesat düşünmeyen insanlar için bunda gerçek bir bilgi vardır. İyice kavrayın. O su oradan çekilir, tekrar göğe çıkar, yeniden gelir, tekrar birleşir. Demek ki şimdi bizim yeniden yaratılışımızda da o su ile topraktaki diğer maddeler tekrar birleşecek. O zaman beslenmeler nasıl oluyor? Tabii onun detaylarını Cenab-ı Hak bilir. Ve insan yeniden dirilecek. Ama bu defa farklı bir diriliş, ahiret şartlarına göre tekrar bir diriliş. Yani geçen seneki lalelerle bu seneki laleler arasında bir fark var mıydı? Aynı. O zaman bu dünyada ölen Abdülaziz Bayındır'la yarın topraktan tekrar dirilecek olan arasında da fark yok. Farkı şu, o zaman vücut o şartlara göre yaratılmış olacak. O kadar. Yani gören aynı laleyi görecek de o zaman belki sapı biraz eğriydi, belki biraz bodurdu. Şimdi daha düzgün, daha güzel görünüm ama gene lale aynı lale. Evet. Mustafa Çavdar da bir başka ayet-i kerime getirdi. Bir onu da okuyalım. Rum suresinin 19. ayeti. Yuhricul hayye minel meyyit 407. sayfa. Allah ölüyü işte diriyi ölüden çıkar. Yani ölmüş topraktan bakarsın ki canlı bitkiler çıkarır. İşte canlı insanlar çıkarır. Ve yuhricul meyyite minel hay. Canlıdan da ölüyü çıkarır. Biz vücudumuz canlıdır. Bir sürü ölü maddeler vücudumuzdan atılır dışarıya. Ve yuhyil arda ba'de mevtihe. Toprağı da ölümünden sonra canlandırır. Toprağa da hayat verir ölümünden sonra. Toprağı ölmüş görürsün, yağmur yağdığı zaman dirilir. Yemyeşil olur. وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ İşte sizin yeniden çıkarılmanız bu şekilde olacaktır. Siz de böyle çıkarılacaksınız topraktan. Evet, işte onun için bu iki raca arasında bir ilişkiden bahsediyor. Ondan dolayı ben buralara geldim. Şimdi tekrar o ayeti okuyalım. Yani ana şeyimize, Tarık suresine dönüyoruz. 592. sayfaya. Şimdi burada 8. ayette innehu ala rec'ihi le kadir diyor. 11. ayette de ve sema'i zatir rec'a diyor. Aynı kelime. Rec'a kelimesi. Rec'a. Döndürmek. Şimdi gökte o yağmurların mevsimlerle inişi falan, bunlar hep insanların bildiği şeyler. Mevsimlerin tekrar dönmesi, gelmesi, hayatın yeniden başlaması oluyor ya. İşte bir de hayatın güzü var. Yani tüm insanlığın bir güz mevsimi var. En son insan öldüğü zaman ve onun bir de baharı var. İşte bitkilerin yeniden dönmesiyle insanın yeniden dönmesi arasında da Cenab-ı Hak bir benzerlik, aynı kelimeyi kurarak meseleyi düşünmemizi sağlamıştır. Şimdi gök, yeryüzünden çıkan sular göğe çıkıyor, gökten tekrar yere dönüyor. Böyle sürekli dönüş var. Dönüyor ama yerin de onu kabul etmesi lazım. Yer kabul etmezse o su dönse ne olur, dönmese ne olur? Ondan dolayı vel ardı zati sad'u. Toprak da parçalanma özelliğine sahiptir. Yani toprak parçalanmasa orada bitki olmaz ki. Bakın ne yaparlar? Toprağı sürerler. Değil mi? Yani parçalayabilmek için. Topakları da ne yaparlar? Kırarlar. Toprağı iyice sürerler, temizlerler ki bitki bitebilsin. İnsanların yürüyüp geçtikleri sert topraklarda bitki olur mu? Taşın içinde de olmaz. Onun için şey yapması, parçalanması lazım. Yani o su geri dönmüş. Taşın üzerine dönse bir şey olmaz ki. Toprağa dönmesi lazım. Toprağın da parçalanması lazım. Allah toprağa da o özelliği vermiştir. İşte bizim yeniden yaratılışımızda da toprağın o özelliği devreye girecektir. İnnehu lekavlun fasl. İşte bakın Kur'an ayetleri üzerinde düşündüğünüz zaman meseleyi nasıl açık bir şekilde ortaya koyuyor. Doğruyu yanlıştan kesin olarak ayıran bir sözdür. Ama tabii üzerinde düşüneceksiniz. Biz işte geçen hafta sonunda Antalya'daydık biliyorsunuz. Orada edebiyat öğretmeni olan Eyüp Bey var. Aynı zamanda da Mercan Radyosu, değil mi? Mercan Radyosu'nda da ya yönetici ya bir şey, yani orada etkin bir kişiydi. Ama görevi neydi ona tam olarak sormadık. Sahibi miydi radyonun? Ha, tamam. Şimdi onlara hani siz ne yapıyorsunuz falan diye sordum. Nedir sizin yönelişi? Biz Kur'an-ı Kerim bizim için esas olan, işte yani tarikatla, cemaatla, şununla bununla pek ilgimiz yok. Biz Kur'an-ı Kerim'e uyuyoruz dedi. Tabii gayet güzel. Bu birçok yerde artık insanlar bunu söylüyor. Söylüyor da söylemek yetmez. Probleminizi Kur'an-ı Kerim'e göre çözmezseniz netice alamazsınız. Bak yanımda oturan Enes Hoca. Bugün gene onunla konuştuk. Doğu Türkistan'da şu anda hapishanede olan bir hocadan bahsediyor. O hocanın ki 85 yaşında mı diyordun? 75 yaşlarında. Allah sağlık ve afiyet nasip eylesin. O hocanın gayretiyle insanlar Kur'an-ı Kerim'e yönelmişler. Eski kitapları atmışlar. Fakat bu defa problemlerini çözememişler. Mesela bir talak geliyor, neye göre halledeceğiz? İşte bir alışveriş geliyor, ne yapacağız? İşte birisinin abdest alması, namaz kılması falan. Çözemeyince bu defa o attıkları kitapları yeniden toparlayıp tekrar o kitaplara dönmüştür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e dönmek bir slogan olursa bundan bir netice alamazsınız. Onun için Kur'an-ı Kerim'e dönmek son derece ciddi bir iştir. Öyle ben falan meali okudum, şu meali okudum, ezberledim. Tabii ki bundan çok istifade edersiniz. Onda hiç şüphe yok. Yani falanca ormanı çok iyi bilen kişi o ormandan çok güzel yararlanır. Ama o ormanı çok iyi biliyor demek oradaki bütün madenlerden istifade eder demek değildir. Oradaki bütün keresteleri işleyebilecek güce sahip demek değildir. O ayrı bir bilgi ister. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de her şey var ama bu işin ortaya çıkarılması çok ciddi bir çalışma ister. Çok ciddi ilmi çalışmalar ister. Şimdi biz Allah'a hamdolsun Süleymaniye Vakfı olarak, yani ben bunu oradaki o arkadaşa anlattım, birkaç tane de örnek verdim. İşte hepinizin bildiği şae ve erade fiillerini örnek verdim. Bizim siteye de koyduk son araştırmayı. Onu dinleyince ya bu ne kadar büyük bir problemmiş diye şaşırdı. Ondan beraber olan işte diğer arkadaşlarımız da, Yalvaç'tan bizimle beraber gelen arkadaşlar da aynı şeyi paylaştılar. Ben şimdi buradan şunu şey yapıyorum. Şimdi bu ayetler arası ilişkiyi ortaya koymazsanız, ki bu bir ferdin yapabileceği bir şey değildir. Bu bir ekip çalışmasıdır. Ekibin içerisinde mutlaka Arapçayı çok iyi bilenler olmak zorundadır. Mutlaka konunun uzmanının olması gerekir. Bu çalışmalar yapılırsa işte Kur'an'dan istifade edilir. Doğu Türkistan gibi tekrar vazgeçilmez, geri dönmez. Ve o zaman da bütün dünyaya örnek olacak noktaya gelirsiniz. Şimdi hamdolsun biz Süleymaniye Vakfı'nda gücümüze göre bir şeyler yapıyoruz. Ama bana göre bu daha ilk emeklemeler. Daha ilk emeklemeler. Yeni olduğumuz için şimdi boş bir sahayı bulmuşuz. Gördüğümüz her şey yeni. Bunu kime söylüyorsa ha onda mı onda mı falan. Bir müddet sonra bunlar yetmeyecek bize Doğu Türkistan'da olduğu gibi. O zaman daha güçlü ekiplerle bu çalışmalar yapmak lazım. İnşallah yaparız. Onu yaparsak eminim ki bütün dünyaya her bakımdan örnek olacak bir ilmi çalışma, hem insanların dünyaları için hem ahiretleri için çok faydalı olan örnekler ortaya koyma imkanımız olacaktır. Bunu şuradan hareketle şey yaptım. İnnehu le kavlun fasl diyor Allah. Kur'an-ı Kerim elbette ayırıcı bir sözdür ama sen ayırmanın usulünü bilmezsen olmaz ki. Hakla batılı birbirinden ayırır. Mesela az önceki ayetler arası ilişkiye göre anlatmazsan, mealini okuduğunda ayetler arasında pek ilişki olmayan bir Tarık suresi karşına çıkar. وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ Bu bir şaka değildir. اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا Onlar bir tuzak kuruyorlar, bir düzen kuruyorlar. وَاَك۪يدُ كَيْدًا Ben de bir düzen kuruyorum. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُبَيْدًا O zaman bu gerçekleri görmeyenlere, o kafirlere birazcık mühlet ver. Şimdi mesela ben bu ayet-i kerimeleri anlattım, siz büyük bir zevkle dinlediniz. Ama ben şundan eminim, şurada anlattığımız konuların uzmanları olsaydı, ben o konuda biraz daha bilgi sahibi olsaydım ve biz bu konuda uzmanlarla birlikte bir uzunca süre bir çalışma yapmış olsaydık, o zaman sadece siz değil bütün dünya hop oturup hop kaldıracak keşiflere imza atardık. Benim bu yaptığım ancak şöyle bir pencereden bakmak gibi ya da şöyle bir delikten bakmak gibi bir şey. O sahaya çıkmak değil yani. Ama şimdi bununla bir de şu meali okuyayım, aradaki farkı bir görün. Hemen okuyacağım elinizdeki meal. Andolsun o gökyüzüne ve Tarık'a. Bildin mi Tarık nedir? O karanlığı delen bir yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki illa üzerinde bir gözetici olmasın. Onun için insan düşünsün neden yaratıldı. Şimdi ayetler arası bir ilişki var mı burada mealde? Var mı? Bir atılgan sudan yaratıldı. Ki arka kemiğiyle göğüs kemikleri arasından çıkar. Elbette o onu döndürmeye kadirdir. Yoklanacağı gün bütün sırlar. O vakit ona ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Kasem olsun o dönüşü olan göğe ve o yarılan yere ki o herhalde bir keskin hükümdür. Şaka değildir. Haberin olsun ki onlar hep tuzak kuruyorlar. Ben de tuzak kuranlara karşı tuzak kurarım. Onun için o kafirleri imhal eyle, onlara biraz mühlet ver. Şimdi bu meali okuduğunuz zaman benim bu anlattıklarımı anlatabilir misiniz? Anlatılır mı? İşte yani Kur'an-ı Kerim'e dönme sözü çok güzel bir söz de. Ha, elbette ki bunu okuyan kişi bundan kendine yarayacak kadar şeyler alır. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim çok daha geniş, çok daha organize ekip çalışmalarına ihtiyacımız var. Tüm İslam alemi olarak. Sanki Kur'an-ı Kerim yeni bugün inmiş gibi birçok yeniliklerle yüz yüze geliyoruz ve insan hayret ediyor. Peki şimdi birazcık ara verelim, sonra dersimizin ikinci bölümüne geçeriz.